دی الله سبحانه یو علم اجمالی یو علم تفصیلی معترض وای چې اصل چې علم تفصیلی صفت کمال ده او تا دا ویل چې کوم علم صفت کمال ده په معنا د مبدل انکشاف آدی الله سبحانه و ذات منزه ته نو دل وجنه استکمال بالغیر نه رااله او علم تفصیلی چې دا وجود د کائنات ده په مرتبه د معلومیت کې الله ته حاضر دی په علاقه د معلومیت سره نو دا صفت کمال نه ده اگر کدا عین علم حضوری عین معلومی او دا الله سبحانه و غیر ده خو استکمال بالغیر نه راځي کدا صفت کمال نه ده علم تفصیلی صفت کمال علم اجمالی ده دی سبحانه و تعالی ذات ته خو عین ذات ته استکمال بالغیر نه راغی اوس معترض وای چې اصل کې صفت کمال خو علم تفصیلی په کار ده ځکه تفصیل او اجمال دی که هډه فرق ته اجمال دته وای چې په کشف کې تمیز تام نه او تفصیل دته وای چې تمیز تامی نو چې کوم علم کې تمیز تامی خو هغه صفت کمال ویل پکار دی نو علم تفصیلی صفت کمال سه اجمالی نه سن کله چې علم تفصیلی صفت کمال سه علم تفصیلی خو دی الله په کائنات او الله نه غیر د ځکه عین کائنات نه عبارت ته په معنا د شرط الانکشاف دل وجه نه استکمال بالغیر بهر حال رااله ځکه چې علم تفصیلی ته کمال ویل پکار دی جواب دا دی چې دلته اجمال تفصیل دا معنا نه ده چې کومه تام تصور کړی ده چې اجمال دا معنا چې تمیز تام نه تفصیل دا معنی چې تمیز تامی حتی چې تو وایي چې اجمال صفت کمال نه ده او تفصیل صفت کمال ده او به اعتراض وکړي چې استکمال بالغیر راغی بلکې اصل کې دلته اجمال معنی دا ده چې امر واحده بسیطه مبدا د انکشافی لپاره د عمر کثیره و چې آزاد کې سبحانه و تعالی دا امر واحد ده مبدا د انکشاف ته عمر کثیره پر چې کل کائنات دي ا تفصیل دلته دا معنی نه ده چې تمیز تامی پکې بلکه تفصیل معنی دادا چې امر واحد نه بلکې امور کثیره بعد انفعال الوجود کله چې دو وجود قبول کینو دا مبدا دا شرط الانکشاف دی یعنی دا علم نه په معنا د شرط الانکشاف سره چې حضور المعلوم لدى العالم دنو استکمال بالغیر نه راغی اجمال صفت کمال سره چې اجمال دا یعنی معنا د امر واحد دا یو شاید او دا مبدا د انکشاف ته امور و کائنات و کثیره و پاره نو چې کوم مبدا انکشاف خو صفت کمال نو اجمال صفت کمال ده تفصیل چې دا اخو دلته معنا دا ده چې غیر متنی امور دي کائنات او دوی انفعال دي وجود نه بعد یعنی چې دوی وجود قبول کنو دا معلومیت سه او دا شرط سره لپاره دي انکشاف دي کائنات چې دو تفصیلی وجود حاضر اند الله ده پالکه دي معلومیت سره دا غیدو معلومیت تا دا غیدو علم مجازیت تا دا غیدو تفصیلیت تا لهذا پته ولګی چې اجمال صفت کمال ده چې مبدل انکشاف ته او تفصیل چي ده اخو صرف معلومات حاضر دي صفت کمال نه ده خو مبدل انکشاف نه دي نو استکمال بالغیر نه راغی او چې لا تصور سی غدي معلومی و چې دا منه پالکون دي واجب تعالی کې لا تصور چې دا علم پاشاو په واسطه دي صورت سره نه حاصله یعنی صورت علم الله شیا کې الله سبحانه دا واسطه نه ګرځي چې صورت پکې واسطه کې ځکه کائنات ټول الله سبحانه و تعالی پالکې د معلولیت سره حاضر دي نو دوه باندې الله سبحانه علم حضوری ده یعنی دوه معلولیت سره حاضر دي دای معلومیت سو. او دای علم حضوری مجازی سره چې پالکې د معلولیت سره حاضر دي ایو علم په معنا د مبدل انکشاف سره دا خو د الله سبحانه وجود او ذات نورانی ده نو الله علم پاشا ولست به واسطه تی صورت ده په واسطه دي صورت سره نه ده بلکه کائنات ټول الله سبحانه و تعالی حاضر دی پالکه دی معلولیت سره دایدو معلومیت ته علمیت مجازن د ځکه چې معلولات حاضر دی معلومات حاضر دی نو مجازن دا علم ده په معنا د شرط سره دا او اصل چې حقیقي علم په معنا د مبدا سره د الله وجود او ذات نورانی د عام مبدل انکشاف ته نو صورت واسطه نسته پکې نو په مبدل انکشاف کې صورت واسطه ده د الله سبحانه و ذات نورانی ده ان په معلوماتو کې صورت واسطه ده بلکې معلومات خپل پالاکې دي معلولیت سره الله سبحانه و تعالی حاضر دي نو صورت پکې واسطه نه ده نه په مبدا کې واسطه ده چې مبدل انکشاف ته نه په شرط کې واسطه ده شرط هم په خپل کائنات کې مبدا په خپل ذات نورانی ده نو د لوی د علم حضوري ده صورت پکې واسطه نه ده نو الله علم صورت ته نه ده محتاج ځکه صورت ته احتیاج پسې چې الته صورت نه علاوه کار ممکن نه دلته خو علاوه صورت نه الله علم تام موجود ده په ټولو کائناتو باندې پالاکې دي معلولیت سره او دی الله ذات نورانی مبدل انکشاف تور پر دی وجه صورت لغو ده لا تصور علم پاشاو په واسطه دي صورت سره نه ده ځکه دا علم حضوری ده او علم دی الله علم حضوری ده دی وجه نه علم په واسطه دي صورت سره نه سي اصل چې دا مسله چې ماتین په دلته په متن کې چړکې لا تصور وای، نو دا مسله می متحیرت فی الافهام دې کې افهام متحیر دي او کول حیران دي د الله علم مسله کې، چې الله علم مسله په کائنات دي، الله علم ما زاده څه شه ده، نو زیات تحیر لوجنا ډېر حکما او جهلای یونان هغه انکار العلم ته زیاب کړی دی، الله له سره علم نه مني، دا وایي چې الله سبحانه علم نسته، نه په خپل ذات باندې نه په غیر باندې، ولې که په ذات عالمي بیا ذات ته الله معلوم ده او په خپل عالم ده او علم نسبت ته په مابین عالم معلوم منځ کې نو نسبت خو تقاضا دي تعدد کوي، نو که الله سبحانه عالم او په خپل باندې معلوم نو دې قیمت کې نسبت ته علم متخللي، عالم معلومات کې خو نسبت العلم ده، نو نسبت خود تعدد تقاضا کوي، بیا خو به الله ذات کې تعدد راځي، وتالی باطل تعدد په الله ذات کې محال دی، وجه الله علم محال په خپل ذات، او بیا پسې وایي چې الله علم په کائنات نسته، ځکه که الله سبحانه علم په کائنات راځي نو بیا به دا الله پاک ته دا قضیه معلومه وي په علم ازلي سره چې انا عالم بذلک الغیر، ځکه علم په کائنات دا د الله صفت ده، چې کائنات باندې الله علم راځي نو الله علم په کائنات دا د الله صفات نه ده، او صفت باندې علم دا خو تقاضا دی علم علی الموصوف کې، نو الله په خپل ذات عالمي، اوس تا ویل چې الله په خپل ذات علم نشته، ځکه چې تعدد لازمي دی، نو دې دوه طریقې دوه بیانې، یو دا چې الله علم په غیر نشته، ولې که الله په غیر عالمي بیا به الله ته دا قضیه معلومه وي سبحانه وتعالی چې انا عالم بذلک الغیر، او علم په ټوله قضیه دا فرض علم علی الموضوع ده، بیا خو حکم په موجود مترک راځي، نو دې له وجې الله پاک په موضوع عالمي موجودې مسلې انا ده، نو الله ته په خپل ذات عالم معلومي، بیا خو به علم علی ذات راځي، و طالبات اوس تا ویل چې علم علی ذات نشته، ځکه علم علی ذات کې بیا تعدد لازمي دي، بله طریقه دا چې الله پاک علم علی الغیر راځي، نو دا علم علی الغیر دا د الله صفاتونه بي، صفات چې دي دا معلوم دي، علم حضوري دي، نو دا صفت علم علی الغیر به الله ته حاضري او دا به الله ته معلومي، ادا قاعده ده چې علم علی صفت تقاضا دي علم علی الموصوف کې، ځکه صفت کې خو موصوفیت داخلي کنه، نو علم علی صفت خو تقاضا دي علم علی الموصوف کې، نو موصوف دې الله ذات ته، نو الله ته خپل ذات بیا معلومي، او واست مخ چې ویل چې الله علم په خپل ذات نسته، نو دې له وجې دوه وایي چې علم علی ذات نسته، نو علم علی الغیر بني، الان کې دا گمراه خلک دي، ماتین رد پو کلا تصور الله علم صورت واسطه سره نه ده، نو الله علم حضوري ده، په ذات الله علم حضوري ده، او دا رنګ په ټولو کائنات علم حضوري ده، په صفات علم حضوري ده، ذات باندې پالکه دی نه سره ده، صفات باندې علاقه دي نه تیتا، په ټولو کائنات الله علم ده سبحانه وتعالى، پالکه دي معلولیت سره نو صورت واسطه ته ضرورت نشته، دا علم حضوري ده، او کتا صدا کیسه کو جهلا او یونان چې الله علم په ذات نشته، ځکه که په ذات علم راشي به بدای عالم معلوم وي، عالم معلومه است کې خو علم متخلل دای نسبت ته، نسبت ته قضا تعدد کې به ذات دی واجب تعالی کې تعدد راشي، ځکه یو به عالمیت سی بل به معلومیت سی، بیا خو تعدد سی جواب دی چې علم خو دی الله سبحانه و دا خو مبدل انکشاف په معنی دی عین ذات ته الله سره ده، دا خو دی الله سبحانه وجود نورانی ذات نورانی په خپل علم ده په معنی دی مبدل انکشاف، نو علم خو چی اضافت نه ده، دا خو دی الله وجود نورانی ذات نورانی ده، اخو چی علم اضافت ای به تاویل چی علم معلوم است که تعدد را دی، علم خو وجود نورانی ذات نورانی دی واجب تعالی سبحانه و نه عبارت تا اضافت ده نه، حتی چی تعدد په ما باندې علم معلوم کی راشي، یا موږ تسلیم کو چی علم ټیک ته نسبت ته او اضافت ته بین العالم و المعلوم، خو که توایی چی تعدد را دی علم معلوم است که مروای تعدد اعتباری کافی ده، تعدد واقعی خو نه غواړي چې عالم معلوم دي دوه متعدد امور متباین، تباین نه غواړي چې عالم معلوم دي متباین، بلکې اعتباری تعدد کافی ده، اعتباری تعدد خو واضح ده، ځکه یو ذات چې عالم خو په دې حیثیت سره وي چې دا ذات مجرده ده، له الحضور دغه ته حضور د معلوماتو را دي، عالم خو دې ته وایي چې دا ذات مجردی پاکی هر عیب نه نورانی، له الحضور د ته حضور د معلوماتو را دي، نو عالم په دې حیثیت سره چې دا ذات مجرد له الحضور ده، او معلوم هم ده په دې حیثیت سره، معلوم چاته وایي، معلوم دیته وایي چې دا ذات موجوده حاضره عند العالم، نو الله ذات عالم په دې حیثیت سره ده چې دا ذات مجرد له الحضور، دغه ته حضور راغله د معلوماتو، معلوم په دې صفات سره ده چې انه ذات موجود بالفعل للعالم، ده ذات موجوده ده بالفعل للعالم ته حاضر ده. خدا خو اعتبارات اطلاقی دي، دا څه په خله کې اطلاق ده، واقعي کې خدا تعدد تقاضا نه کوي. خدا اطلاقات دوه اطلاقات دي، اعتبارات دي، د سره تعدد واقعي په ذات ته واجب تعالی سبحانه و کنه راځي. یاده سی وای چې عالم دې ته وای چې د خواته حضوري، ا معلوم دې ته وای چې د حاضری، دا دوه اعتبارات دي. نو واجب تعالی سبحانه و ذات عالم ده په دې صفات سره چې د حاضر ده، معلوم ده په دې صفات سره چې دخوا عالم ده په دې صفات سره چې د خواته حضور ده، معلوم په دې صفات سره ده چې د حاضر ده، حضور د خواته ده، خپل ذات ورته حاضر ده، حاضر ده، دا خپل ذات ته حاضر ده، پالکی ده نیت سره. دا خو اعتباری تعدد ده، نو دیل وجنا دا دی تعدد واقعی تقاضا نه کوي، نو تعدد په ذات واجب تعالی سبحانه و کی لازم نه ده. کم تعدد ده اسی اعتباری اطلاقی ده، ها دی واجب تعالی ذات کې تعدد نه پیدا کوي. بل اهل حق بل دلیل وایي چې الله علم خو خامخا پکار ده، ځکه الله سبحانه و علم ځکه په کار ده چې علم صفت کمال ده مطلق موجود پره. یو شای چې موجود یا پره علم صفت کمال ده، ولی ځکه دا وجود خپل نور ده، علم نور ده، دا وجود نور ده کنه، ځکه چې نفی ظلمت ته لکه دا کتاب تا مخته پروت ده، دا وجود ده وستا ته رڼا ده، رڼا ده چې تا شرحه ده، تا ته دا شای معلوم ده، او چې دا کتاب نه وي عدم ظلمت ته. نو علم صفت کمال ده هر موجود پر، ځکه چې علم نورانی شه، دا وجود نورانی ده. کوم ځای چې صفات کمالی مطلق موجود پر، الله پاک پر په طریقې اکمل پکار ده، نو علم الله سبحانه پر په طریقې اکمل پکار ده. صغرا خو ظاهر ده چې علم صفات کمال ده مطلق موجود پر، ځکه وجود هم نور ده، علم نور ده. هر صفات کمال موجود پر دا واجب تعالی پر په طریقې اکمل پکار ده، ولی ځکه واجب تعالی وجود چې ده، دا وجود اصیل ده، دا حقیقی وجود ده. نور کائنات وجود چې ده خو زویل ده، فرع ده. نو چې الله اصل الموجودات سره دل وجنا علم د پر کمال درجه کې پکار ده. نتیجه دا ورکه چې الله علیم ده. بل دا د دلیل وای، قاضی وای چې کدام کائنات دا ټول ممکنات، دا الویات چې اسمانونه دي، ازمکې دي، دا بسایت یا مرکبات دي، کده کې اسرار لا متناهی وي، ا دې چې حکمتونه یې چې عقل او قدرت ته بارای دو دې خالق عالم پاکملي وجه سره یې مقدم حق تعالی کذالک مقدم حق ته د کائناتو کې هر هر جز کې بشمیره حکمتونه اسرار دي چې دا مقدرۃ العقل نه بالکل بار دي، عقل پدې قادر نه ده چې دا حاصل کړي. ظاهر خبره ده چې کل عالم کې څومره لا متناهی حکمتونه اسرار دي، نو کالم کې حکمتونه اسرار وي چې عقل قدرت نه باري، نو دې خالق په عالم په اکمل طریقې سره مقدم حق تعالی کذالک مقدم بدی. یا ته نه دا کدا ظاهر خبره چې عالم کې اسرار لا متناهی دي، ملازمام ظاهر ده چې به خالق تدا سي عالم چې دونه بشمیر الله متعالی حکم اسراری چې هغه کو عقل لا احاطه کې ناراضي غیر متعالی اسراری، نو خالق داسې چیرته کې داسې چا صفات ول نه، لا متعالی کمالات ول نه، او د پر علم کامل نه چې هغه ذات به خالق دې عالم نه ذکره. دریم دلیل دا چې الله سبحانه علم په کلو کائناتو دا په ذات مبارکه دا وجه دادا چې کدی عالمیت شرایط او معلومیت شرایط دا په واجب تعالی کې په طریقې اکمل سره اینو الله بالیمی په ذات په کائناتو مقدم حق تعالی کذالک عالمیت شرایط کم کم دی، یو به موجودی ببل دا چې بالفعل وای عالم دا چې ذات کې دای چې موجودی او بالفعل، بل قائم بذاتی یعنی محل ته محتاج نه، بل دا چې مجردی یعنی حیولا ظلمات ته محتاج نه، لکه موږ تاسو چې حیولایو از ظلمات کې پراتو یو چې کزمه کې لوټو خټو دینه جوړې دا ظلمات دي، ځکه دا حقایق مستعد دي، کوم حقیقت چې استعداد ولري اته حیولا وای لکه جان چې واغله، ځکه هر څه کائناتو کې خو استعدادات دي کنه، ورورو ترقی کوي کوم ذات چې مستعد دي، ورورو ترقی کوي او بالفعل صفات نه پکې اته حیولا وای. نو دا معنا چې واجب تعالی سبحانه و کې دا شرایط عالمیت دي چې یو وجود دا بل بالفعل وجود دا بل دا چې قائم به ذات ته بل راځه الله سبحانه مجرد ده، حیولان مجرد ده، یعنی الله نور محض دالته، حیولا ظلمات نشته، ان آثار غواشی دی حیولاست چا دی حیولا اثراتی چی دا ظلمات تی او استعدادات تی دا دی علیم شرائط تی دی معلوم شرائط دا دی چی موجود بالفعلی حاضر اللہ دل عالمی نو دا دی علیم شرائط دی معلوم شرائط پا اللہ کی سبحانو کے اکمل طریقے سرستا دارنگی کائناتو کی ہم دی معلومیت شرائط ستا لیکن اللہ سبحانو موجود دا بالفعل دا قائم بی ذات تا مجرد دا مادی نا حیولا نا مجرد دا اثراتو نا مجرد دا نو دی علیم مکمل شرائط تی ادی معلومیت شرائط ور سر دی چاگا دادا چی دی حاضر دا ان دا سبحانو و تعالی خپل پاک ذات سبحانو خواتا خپل حاضر دا نو علیم شرائط لا معلوم شرائط پا کائناتو کی شرائط تی دی معلومیت لیکن دا طول کائنات موجود دی حاضر دی اللہ سبحانو تا پالاکی دی معلولیت ترا نو اللہ علم با پا طریقی اکمالی سر پا ذات پا صفات پا کل کائناتو مقدم حق تعلی کذالک مقدم بدیهی دا چی اللہ سبحانو کی دا اللہ شرائط طول موجود دی پا کائناتو کی موجود دی معلومیت شرائط نو چی شرطی بیخو مشروط خام خواهی دی وجی اللہ علم پا کائناتو دا پا خپل ذات استا اوز علم کی احتمالات اقلی دی پینجی دی و مذہبون پا کی دولس یا لست احتمالات اقلی پا علم کی دا دی چی علم بیا جوزی اللہ سبحانو نا دا احتمال باطل دا چاہ چا مذہب ندا جزیت تا چاہ زیاب ندا کرے بل شک دادا چی دا علم دی اللہ سبحانو صفت منفصلی صفت منفصلی دیتا ہوئی چی پا وجود کی مستقلی وجود مستقلی و محل کی مستقلی یعنی بلتنی محتاج نو وجودن انو محل پا ادبار بلتا محتاج نو دا تا منفصل وائی لکه مثلا زید امر نو منفصل دا وانا چی پا وجود کی مستقل دا پا محل کی مستقل دا یو بل سرا علاقه دی کیامی نستا نو دا انفصال دا دوام سو دریم سرک تی انزمام دا انزمام دیتا وائی چی وجودی فی نفسی مگر محتاجی پا کیامی رابطی که محل تا محتاجی بیدا تا انزمام وائی سواد لکه دا سواد صفت یا بیاز صفت دا منظم دا چه مانا وجود فی نفسی لری خپل مگر دا چې پا کیامی رابطی که محل تا محتاج دا چه جدار دا بیدا تا انزمام یو انتظار شک تا انتظار دیتا وائی چه وجود فی نفسی لری هم په وجود فی نفسی که محتاج بلتا هم په وجود رابطی که محتاج بلتا دیتا انتظار وائی لکه انتظاری شای چه دا علیم پا منتظر پیدا کی لکه منتظر انتظاری کی لکه تا پا ذین که خوف منتظر کی نو دا منتظر تا محتاج سا دا خوف تا تا محتاج چه تی انتظار کی نو پا وجود فی نفسی که خوف تا تا محتاج دا اب پا وجود رابطی که تا تا محتاج دا زکر تا ذین پوری با دا خوف قائمی دا صورت تا خوف نو انتظار دا مانا دا چه پا وجود فی نفسی که محتاج منتظر تا او وجود رابطی که محتاج منتظر تا پوری قائمی این زمان دا دا چه وجود فی نفسی که نی محتاج مگر قیام رابطی که محتاجی اما منفصل دا چه نی پا وجود که محتاجی نی پا قیام که محتاجی پا محل که محتاج نی بل شک تا عینیت تا عینیت دا مانا چه دو شانو ما صدقالی یوی یعنی خارج که یو ما صدقالی پا یوشی صادقی تعبیرات دوی دیتا علاقه دی عینیت وی شک تی جزیت تا چا زیحاب ندکره ځکه بیا خو لازمي دی ترکیب په واجب تعالی سبحانه کې چې علم دنه جزي ځکه یو جز ته خو جز نه وایي جز خو دې ته وایي چې یو دای یو بل یا کل ونه مرکب نه بیا خو ترکیب په واجب تعالی کې رااله او تعالی باطل نو علم الله سبحانه نه جز نه ده دا شک بدیل بطلان ده دوم شک دا ده چې علم منفصل دی کې پنځه مذهب دي تا ته معلوم دي یعنی شک ته انفصال ته پنځو مذهبونو زیاب کړی دی یو مذهب دی افلاطون ده بل بعض مشاین بل اکثر مشاین بل شیخ الاشراق بل معتزله دا پنځه مذهب په شک ته انفصال کې دي یعنی ا داوی دا پنځه وړه چې الله علم دا منفصل حقیقت ته یعنی یو وجود نورانی ده وجود مستقل دا محل کې محتاج نه ده واجب تعالی ته جان ته قائم ده ابل شک ته انزمام ده انزمام کې زاهبین درې دي مذهب یو ده چې انزمام ده چې یو ارسطو ده یو ابو نصر فارابي یو ابو علی سینا ده زاهبین دا درې دي مذهب خو یو شک ته انزمام ده یعنی دا سی وایي چې علم یو امر منظم ده دا معنی چې وجود فی نفسی لري مگر قیام کې محتاج ده واجب تعالی ذات ته قیام رابطی استه دا درې مذهب اصله او بل شک ته انتظار ده هغه کې مذهب یو ده د متکلمینو چې علم یو صفت انتزاعي ده او په شک ته اینیت چې درې مذهب دي، یو مذهب د فرفریوس ته، یو صوفیانو، بل د متاخرین حکماو، دا مجموعه دولس مذهب اصله پنځه په شک ته انفصال کې، یو په مشک ته انتزاع کې، شپږله درې په شک ته انضمام کې، دا نسله او درې په مذهب په شک ته اینیت کې دا دولس له. اوس په متن په دې باندې تفصیل کوي، انفصال وغیرہ دا ذکر کړي، شاید تصدیقات دي.